Działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 28 kwietnia. Jest 16. Przed nami porcja najświeższych doniesień z kraju i ze świata. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Jest plan znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19. System szkolenia kierowców do poprawki. Ministerstwo Infrastruktury przygotuje projekt. Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie Izby Dyscyplinarnej została odroczona do 13 maja. Rząd przedstawił plan znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19. Na początku maja odmrożony zostanie częściowo sport, kultura oraz edukacja. W kolejnych dniach będą otwierane hotele i restauracje. Wróci też możliwość organizowania imprez okolicznościowych, w tym wesel. Od 1 maja będzie można uprawiać sport na świeżym powietrzu, a po majówce dzieci klas 1-3 wrócą do stacjonarnej nauki. Od 4 maja również ponownie zostaną otwarte galerie handlowe, instytucje kultury, a także sklepy meblowe i budowlane. Tydzień później, czyli 8 maja, działalność wznowią częściowo hotele, a od połowy maja restauracyjne ogródki, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Dzieci z klas 4-8 i uczniowie szkół średnich będą mogły wrócić do szkół w trybie hybrydowym. Można będzie również organizować imprezy okolicznościowe, takie jak wesela i komunie. Od 15 maja na zewnątrz będzie można także zdjąć maseczkę, ale jak mówi minister zdrowia Adam Niedzielski, pod pewnymi warunkami. O ile oczywiście jest zapewniony dystans 1,5 metra, ten, który jest wymagany. I przy założeniu, że liczba zakażonych utrzyma się na poziomie 15 osób na 100 tysięcy mieszkańców. Agnieszka Drążka, Polskie Radio. Według rządowego planu znoszenia obostrzeń od 29 maja ma wrócić nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów ze szkół podstawowych i średnich. Zostaną również otwarte siłownie i solaria. Ministerstwo Infrastruktury przygotuje projekt ustawy dotyczący zmian w systemie szkolenia kierowców. Rozważane jest m.in. wprowadzenie możliwości dodatkowego szkolenia osoby ubiegającej się o prawo jazdy kategorii B w formie kursu rozszerzonego o jazdę z osobą towarzyszącą, mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Dodatkowe szkolenie praktyczne realizowane w faktycznych warunkach drogowych pozwoli na lepsze obycie się kandydata na kierowcę z ruchem drogowym, lepsze wypracowanie technicznych umiejętności kierowania pojazdem, a więc lepsze przygotowanie do późniejszego pełnego uczestnictwa w ruchu drogowym. Takie jazdy mogą być alternatywą dla dosyć kosztownych jazd dodatkowych, które są wykupywane w ośrodkach szkolenia. Rafał Weber mówi, że resort chce też umożliwić ośrodkom szkolenia kierowców dokształcanie osób z prawem jazdy. Projekt pojawi się po uspokojeniu sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Do 13 maja Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę w sprawie wykonania środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sędziowie zdecydują, czy Polska powinna respektować decyzję Trybunału o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Stanowisko przedstawiła sędzia Sądu Najwyższego, natomiast pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich wnioskował o odroczenie rozprawy. Trybunał Konstytucyjny się do tego wniosku przychylił, mówiła przewodnicząca składu sędziowskiego Krystyna Pawłowicz. Trybunał dopuścił w pierwszej części przedstawienie stanowiska przez przedstawiciela Sądu Najwyższego tylko dlatego, że jest ono powszechnie znane wszystkim uczestnikom postępowania i właściwie nie miałoby dalszego jakiegoś negatywnego wpływu na prawa pozostałych uczestników. Natomiast w celu umożliwienia przedstawicielom Rzecznika Praw Obywatelskich zapoznania się z pismami, o których mówi, jak również umożliwienia drugiemu pełnomocnikowi udziału w całym postępowaniu, Trybunał ogłasza przerwę w rozprawie. W kwietniu ubiegłego roku unijny Trybunał zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów. 11 tysięcy złotych stracił mieszkaniec Lublina oszukany przez internetowego złodzieja. 77-latek otrzymał informację, że jego krewny zmarł w Szanghaju i ma po nim otrzymać spadek w wysokości 35 milionów dolarów. Poszkodowany uwierzył w tę informację, bo przed laty do Niemiec wyjechał jego krewny, z którym potem urwał się kontakt, mówi oficer prasowy lubelskiej policji Kamil Gołębiowski. 77-latek, aby uzyskać pieniądze, musiał jedynie założyć konto bankowe w zagranicznym banku, a następnie przelać tam wszystkie oszczędności jako potwierdzenie swojej tożsamości i potwierdzenie zamiarów, jakie miał ten mężczyzna. Zgodził się i przelał na wskazany rachunek bankowy wszystkie swoje oszczędności, po czym, jak się okazało, po niedługim czasie mężczyzna całkowicie stracił dostęp do tego rachunku.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. The Bad Times Roll to grupa The Offspring. No i tak może na przekór tytułowi tej piosenki. Oczywiście chcemy, żeby to wszystko się skończyło i wszystko wskazuje na to, że jesteśmy coraz bliżej tego końca. Firma Pfizer poinformowała o opracowaniu leku. Leku, podkreślam, na COVID-19 i rozpoczęła badania kliniczne tego leku. Amerykański koncern zapowiada, że jeśli testy się powiodą, pigułka może trafić na rynek jeszcze w tym roku. A ze mną teraz profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, czym jest ten lek? To znaczy na razie to jest substancją tylko i wyłącznie, bo lekiem to można go nazwać w momencie, kiedy udowodnimy jego skuteczność w klinice. Na razie substancją, której skuteczność została potwierdzona w badaniach laboratoryjnych, jest bardzo obiecujący. Jest to inhibitor, tak zwany inhibitor proteazy wirusa, czyli hamuje jeden z enzymów, który jest niezbędny wirusowi do namnażania się, w związku z tym powinien hamować całkowicie replikację tego wirusa. Natomiast czy tak będzie, czy nie, to się okaże. Mieliśmy kilka, już niestety spektakularnych porażek takich substancji, które działały w in vitro, a nie działały w klinice. A co jest łatwiej skonstruować? Lek czy szczepionkę? Trudne pytanie. Do tej pory wydawało się, że jednak szczepionka będzie większym wyzwaniem. Okazało się, że szczepionki zostały dzięki nowej technologii, czy nowym technologiom, bo to nie jest jedna technologia, opracowane w ultra szybkim czasie. Z lekami ta sprawa jest trochę gorsza, chociaż mamy już pewne rozwiązania, no to jeszcze jesteśmy daleko od takiego wonder drug, czyli takiej pigułki, która sprawi, że choroba się po prostu skończy i nie będzie problemu, tak jak mamy do czynienia w przypadku antybiotyków i zakażeń bakteryjnych. No właśnie, czy to jest taki antybiotyk na koronawirusa? Mamy objawy, podejrzewamy u siebie, że złapaliśmy to świństwo i co, łykamy pigułkę i jest po temacie? W założeniu tak, natomiast nie wiemy, czy będzie działał. Mhm. Tutaj ta substancja nazywa się PF i tutaj rząd cyferek 1 500 100 900, nazwijmy to roboczo na potrzeby tej rozmowy, czyli i rzeczywiście tu pan słusznie zauważył, że to na razie jest substancja i jest na razie kilkadziesiąt gramów, tak? Czy może kilkaset już w tej chwili wyprodukowanych? To raczej jest mniejszy problem, ma mniejsze znaczenie. Większe znaczenie ma to, że tak jak powiedziałem, w tym momencie jesteśmy na etapie pierwszej fazy badań klinicznych, czyli dopiero dostaje to w tym momencie bardzo niewielka grupa osób zdrowych, których sprawdzone będzie, czy ta substancja nie jest toksyczna, czy nie zrobi im po prostu krzywdy. Także my jeszcze jesteśmy w ogóle przed tą fazą, kiedy będzie weryfikowana skuteczność. Czyli zdrowi ludzie na razie to otrzymują, nie chorzy? Na razie zdrowi. No jaki to ma sens? No żeby sprawdzić na niewielkiej grupie, czy podając to większej grupie ludzi chorych, im bardziej nie zaszkodzimy. Okej. Procedura tych testów klinicznych, o których mówimy, jak to wygląda? To znaczy, no tak jak pan powiedział, na razie dostają to ludzie zdrowi, a kiedy będzie można sprawdzić skuteczność tego na tych, którzy tego COVID-a złapali? No to jest dopiero właśnie druga, trzecia faza, tak naprawdę dopiero trzecia faza badań klinicznych daje nam tą odpowiedź, dlatego że to ta trzecia faza obejmuje dużą grupę osób chorych, których część otrzymuje tą substancję badaną, a część placebo. I co jest najważniejsze, ani osoby, które otrzymują tą substancję, ani lekarze nie wiedzą, co jest podawane, czyli to jest tak zwane badanie zaślepione, randomizowane, czyli losowo są dobierani do tych grup, które otrzymują placebo i do tych, które otrzymują substancję czynną, są dobierani pacjenci i dopiero wyniki tych badań pokazują, czy jest to skuteczne, czy jest to nieskuteczne. Tutaj firma Pfizer pisze w swoim komunikacie, że te testy będą trwały 170 dni, czyli no jeżeli wszystko pójdzie dobrze, a tak zakłada plan, to jeszcze w tym roku ta pigułka trafi do sprzedaży do nas po prostu. No to czy to jest realne założenie? No, ale najważniejsze jest pytanie, czy będzie działać, bo to jak mówię, Remdesivir przykładowo działa doskonale in vitro. Mamy bardzo ładne wyniki, my zresztą używamy go jako kontroli pozytywnej i co z tego, jeżeli ta efektywność w klinice jest bardzo ograniczona? Proszę powiedzieć, ta aspiryna na koronawirusa, czy to będzie coś, co będzie lekiem na receptę? No bo jakby trochę nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że no gdzieś nas tam zawiało, złapaliśmy jakiś katar, kaszel, może lekki stan podgorączkowy i myślimy sobie, o koronawirus na pewno, nie ma dwóch zdań, sięgam po tą fiolkę i po prostu biorę i mamy z głowy temat. Jakoś chyba to nie tak będzie działać. To powinno być chyba przede wszystkim na receptę, prawda? Po drugie, potwierdzone branie tego, czy zażywanie tego leku powinno być potwierdzone wcześniej jakimś testem. To znaczy pierwsza rzecz jest taka, że opracowanie strategii dystrybucji i strategii marketingowej na etapie, kiedy my jesteśmy w pierwszej fazie badań klinicznych, jest no dosyć, że tak powiem, przedwczesne. Natomiast jeżeli pan pyta generalnie o to, co jest potrzebne, to powiem szczerze, że jest potrzebna substancja, która będzie bezpieczna, którą będzie można najlepiej bez recepty przyjmować we wczesnej fazie choroby. Czyli potrzebujemy, może aspiryna to jest zły przykład, bo aspiryna działa bardziej przeciwzapalnie, bardziej działa na nasz organizm, żeby go uspokoić, a tutaj mamy do czynienia z lekami, które mają działać bezpośrednio na wirusa. W związku z czym to, co jest potrzebne, to żeby taka sytuacja, substancja była dostępna, stosunkowo tania, no i żeby osoby, które zaczynają mieć objawy, mogły szybko taką substancję przyjąć, przynajmniej te, które są na przykład z grupy wysokiego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID. Bez potwierdzenia tego, że to na pewno jest COVID? Ale to bez potwierdzenia to chyba żadnego leku się nie powinno przyjmować, natomiast teraz... No mamy objawy, prawda? Tak jak powiedziałem, ja tej aspiryny użyłem tak w cudzysłowie. Mamy testy antygenowe, które mamy testy też PCR, które są dostępne, więc chyba potwierdzenie tego zakażenia aktualnie jest stosunkowo proste. Panie doktorze, to jeszcze tak na koniec, no bo tak, mamy szczepionkę i to nie jedną. Zakładam, że tu wszystko pójdzie tak, jak firma obiecuje i rzeczywiście ten lek będzie działał. Zróbmy takie założenie. Czy to już jest pełnia szczęścia? Czy to jest pełnia szczęścia? No zależy od tego, jak ten lek będzie działał. W tym momencie pełnią szczęścia będzie to, jeżeli zatrzymamy pandemię. Tutaj jest rola szczepionek wyłącznie. Leki tego nie zatrzymają, ale te leki potrzebujemy do tego, żeby te ciężkie przypadki, które będą się na pewno zdarzać, nawet jeżeli szczepionki zatrzymają falę pandemiczną i wtedy, jeżeli będziemy mieli takie leki, to będziemy w stanie no jakby zredukować impact tej choroby również u osób z grupy ryzyka, no praktycznie rzecz biorąc do zera. Natomiast proszę pamiętać o jednej rzeczy, to jest tylko jedna z cząsteczek, która w tym momencie jest w rozwoju. Są substancje, które w tym momencie są w pierwszej, drugiej, trzeciej fazie badań klinicznych i każda z nich daje nadzieję, że będzie tą wybraną. Także to jest jedna z wielu. Również my zaczynamy w tym momencie, miejmy nadzieję, badania kliniczne na różnych substancjach, również na inhibitorach proteazy. I tak jak powiedziałem, jeżeli którakolwiek z tych cząsteczek okaże się skuteczna, to już będzie pełnia szczęścia. Także nie przywiązujmy się do tej jednej, bo to jest nasza czy nie nasza. Ważne, żeby któraś działała. No tak czy inaczej, nie da się ukryć, nie da się zaprzeczyć, że jest to dobra, pozytywna wiadomość. Bardzo dziękuję, profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Sochacka i Vito Bambino. Boję się o ciebie. Tymczasem na wszystkich zegarach w Polsce już 16:30. Kilka słów o pogodzie. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie okresami na zachodzie oraz na północy duże i tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 14 do 16 stopni, jedynie na północy kraju, czyli tam, gdzie pada, 9 do 12 stopni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, na zachodzie i południu tym razem duże i tam miejscami mogą wystąpić również przelotne opady deszczu. Temperatura od 2 do 6 stopni, wiatr słaby i umiarkowany na krańcach południowych, miejscami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ergonomiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux, 5-stopniowa filtracja, szczotka z diodami LED. Teraz za jedyne 1399, taniej o 300 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Ciekaw jestem na zniesienie którego obostrzenia państwo najbardziej czekają teraz. Dwie dwójki, siedem trójek, między innymi w tej sprawie. Jak ja nienawidzę twojej generacji.

ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, za 21,5 minuty, godzina 17. Dużo się dzieje dzisiaj, a nawet teraz, a tu wciąż w tej sprawie nie ma finału. Dziś, proszę Państwa, ma być parafowana umowa społeczna, będąca częścią porozumienia dotyczącego transformacji branży górniczej na Śląsku. W Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach wciąż jednak trwa spotkanie przedstawicieli strony rządowej i związkowców. Mimo że wielomiesięczne negocjacje doprowadziły już do porozumienia i udało się uzgodnić wszystkie postanowienia, spotkanie nadal trwa, nadal toczą się dyskusje, nadal stawiane są kropki i przecinki. Spotkaniu przygląda się Dorota Stabik. Umowa ma być parafowana w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, ale rozmowy w tej sprawie przeciągają się. Jak podkreślają związkowcy, jest jeszcze kilka kwestii, które trzeba omówić. W głównej mierze chodzi o plany operacyjne, które mają być przekazane Komisji Europejskiej. Treść samej umowy została już w wyniku wielomiesięcznych negocjacji uzgodniona. Przed rozpoczęciem rozmów szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz podkreślał, że chociaż branża górnicza jest likwidowana, to jednak postanowienia powinny być korzystne dla pracowników. Jakby na to nie patrzę, no przykłada się rękę jednak do likwidacji najistotniejszej branży w historii Rzeczypospolitej. No my zrobiliśmy to, co do nas należało. Daliśmy największe zabezpieczenia pracownikom tej branży. Oprzyrządowaliśmy transformację regionu. To też nie jest tak, że dzisiaj wszystko się kończy przy parafowaniu, czy potem przy podpisywaniu. No jednak czeka nas tutaj mnóstwo pracy, żeby tworzyć alternatywne, dobre, wartościowo miejsca pracy w zamian za miejsca pracy w górnictwie. Patrząc na to, co się dzieje na świecie, to nikt z Państwa, nikt z nas nie jest przewidzieć tego, co będzie za parę godzin, a co dopiero przewidzieć, co będzie za lat 20. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń zaznaczał, że chodzi o akceptację treści umowy. Póki umowa nie jest podpisana, zawsze są możliwe zmiany w treści. Tak poważnie mówiąc, to pracował zespół redakcyjny, który jeszcze jakoś tam z czyściu dopracował, doredagował ten tekst. Jest kilka miejsc, które wymagają tego, abyśmy sobie potwierdzili tutaj w szerszym gronie, że to jest okej i tyle. No i myślę, że dzisiaj uda się to sfinalizować. Na razie pracujemy nad tym, co wypracowaliśmy wspólnie i jesteśmy dobrej myśli. Jeśli umowa zostanie parafowana, to wniosek prenotyfikacyjny zostanie złożony do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a potem do Komisji Europejskiej. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Tak, kropki i przecinki zawsze są ważne. Jak górnictwo, które w naszym kraju zawsze było wrażliwym i drażliwym tematem. When I think of all the things I didn't do, oh, I can't help but blame it on you. Oh, how to cure these February blues. You know it's not too late, she said either way. Oh, all you do, yeah baby, you're not on your own. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rehab Mami Desert Rose. Fantastyczny numer. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Za 11 minut godzina 17. Dwie dwójki, siedem trójek. Pytałem, którego zniesienia, którego z obostrzeń państwo najbardziej wyczekują? Czekam najbardziej na odblokowanie wesel, bo tam na farcie 29 akurat mam wesele maja. Załatwione jest, tylko czekaliśmy na to. No od 15 maja imprezy okolicznościowe, takie jak wesela czy komunie, będą mogły się odbywać na zewnątrz z limitem do 25 osób. A my wracamy teraz do spraw, które wciąż się dzieją. Czy Polska powinna respektować decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego? To pytanie, na które ma odpowiedzieć Trybunał Konstytucyjny. Ma, bo w dalszym ciągu jeszcze nie odpowiedział. Dziś w Trybunale odbyła się pierwsza rozprawa dotycząca tego zagadnienia. Śledziła ją nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Pytanie do Trybunału Konstytucyjnego przesłała Izba Sądu Najwyższego, której sprawa bezpośrednio dotyczy. Zostało ono przedstawione w kwietniu ubiegłego roku, zaraz po tym jak Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał postanowienie o tymczasowym zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. O istocie tego pytania mówi rzecznik Izby Piotr Falkowski. Pytanie zmierza do tego, żeby rozstrzygnąć bardzo poważny problem prawny. Co zrobić ma sąd, kiedy określona decyzja Sądu Europejskiego, konkretnie zastosowanie środków tymczasowych, staje w sprzeczności z porządkiem konstytucyjnym państwa członkowskiego, w tym przypadku z polskim porządkiem konstytucyjnym. Rzecznik tłumaczył, że nie podlega wątpliwości, że jurysdykcja TSUE dotyczy tych obszarów działania państw należących do Unii Europejskiej, które na mocy traktatów zostały przekazane z zwierzchności Unii. Ale są dziedziny, w których to przekazanie jest tylko częściowe albo podlegają wyłącznej kompetencji państw członkowskich. Według organu pytającego, czyli Izby Dyscyplinarnej, orzeczenie Europejskiego Trybunału zawieszające działanie tej Izby Sądu Najwyższego stoi w sprzeczności z polskim porządkiem konstytucyjnym. Stanowisko Izby przedstawiała przed Trybunałem sędzia Małgorzata Bednarek. Zarzuty, które należy postawić wobec wskazanych norm prawa unijnego, polegają na tym, iż zobowiązują one państwo członkowskie Unii Europejskiej, a więc i Rzeczpospolitą Polską, do wykonania środków tymczasowych, które odnoszą się do kształtu, ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów tego państwa, a w szczególności organów władzy sądowniczej, mimo tego, że sprawy te nie zostały przekazane do gestii Unii Europejskiej i organów na podstawie umowy międzynarodowej, co jest warunkiem wykonywania danych kompetencji przez Unię Europejską. Po wystąpieniu sędzi Małgorzaty Bednarek, przewodnicząca składu orzekającego, sędzia Krystyna Pawłowicz, ogłosiła odroczenie rozprawy. Podczas kolejnego terminu głos mają zabrać strony. To znaczy, że będą się wypowiadali przedstawiciele prezydenta, Sejmu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i prokuratora generalnego. Swoje stanowisko przedstawi też rzecznik praw obywatelskich. Jak słyszeliśmy, rozprawa na tę chwilę jest odroczona, ma być kontynuowana 13 maja. We'll be right back.